लिए आए हैं आखिरी गीत सुनाने के लिए आए प्यार का फैज़ निभाने के लिए आए हैं आखिरी शम्मा जो हमने जलाए कभी पलकों के तले कैसे वो जाके किसी और की महफिल में जले हम उसे दिल में जलाने के लिए तुझको सीने से लगाने के लिए आए हैं तुझको सीने